ñaan dana ci am jariñ mo xam wacc na ba nopi mo xam wacc gut mu ne sax ñaan man na tassé ak bala muy wacc bayiko asaman ñaan dogalé ko ñuy bëré ñom ñaar ba bis fënc te bala ba du wacc xamni kon ñaan amna solo lol wa fihi nak na ci mu ne laysa shay'un de dara akrama di gëna tedd halallahi ci yalla min ad-duha ci ñaan mu ne sun borom dara gënal lu ko ñaan amul lenn lo xamni mo gëna tedd fa sun borom ñaan kon ñaan bu fekke neewuñu mo gëna tedd lepp fa yalla itam dal amul lenen lu gëna tedd fa mom yalla wa fihi nak na ci mu ne man lam yas'al ko xamni ñaanut allah yalla yaxdab mo mere xalehi ci mom wa fi riwayatin amna benen net lu mu ne man lam yadhu ko ñaanut allah yalla qadiba mo mere xalehi ci mom man ne kon ñaari wax yi ñaar net li ño bokk mana moy yalla do bëgg ko ñaan ba nga xamni ku ko ñaanu sax ku ko ñaanul sax mo mere la wa fi nak na ca la ta'jisu bu len lot fi duha ci ñaan fa innahu naka lay bir modi lay yahlika du alku ma haddu hay and ak ñaan ahadun ken mune ñaan mom lu yeen sagan bu len ca doyo di ngeen ko def ndax kep ko xamne da nga ñaan rek faaw nga mucc waaw ñaan mom des ko def nopi alku des ñaan day taxa mucc ngay am bonop mucc boole ci kon ñaan mom lu ngeen sagan mom de len ko def wa fi nak na ca man sarahu ko xamni beglo nako an yastajiba buyo an yastajiba bunango allah yalla la ho ñal ko duha ho ñaanam nga hinda shadaidi fa tartariya wal kalbi ak ñakare la nay cher loi bo xam nak fañ ko bind ci ciosan la ndax nek fo man sarahu ko xamni beglo nako an yustajaba budis mu leho ñel ko duha u ho dude ma hanay mom ben la waye ni cher ba xam lolu man sarahu an yustajaba leho duha u ho ak man sarahu an yastajiba allah leho duha a ho kal yuksir nay baril ad duha ñaan fi raxay ci yolamu dund manam ci jam ak neexit inda shadaid moy fatartariya wal karbi moy ak ñakare la neena ko xamni bëgg nga bo tolo ci tartar ak itis bo ñaané yalla nangul la de ko ñaan jamono ñinga amé jamm bu jamono ñinga tolo ci jamm xewul del bari la ñaan moy tax bo tolo ci tis ak tartar itam yalla di nangu sa ñaan o fihi nak na ci mu ne adduha wu ñaan silahul mu'mini moy ngannaayal aji gam aw ñaan moy ngannaayal ku gam yalla ko gam yalla dal kon ñaan moy nganaay on nuru samawati moy leeru asamani wal ardi ak suuf batay ñaan leeru asaman ak suuf la wa fihi nek na ci mu ne ma min mu'minin amul jann aji gam yam sibu ko dana samp wajhahu kanam lillahi mu jëm ci yalla fi mas'alatin ci ñaan illa a'taha dre yalla jox ko ñaan goge iyahuma imma an yuhajjilaha ben mu gawe ko laho ñel ko wa imma an yuakhiraha wala ben mu yexé ko laho ñel ko dina bëpp julit bo xamné deggul nga sa kanam yalla diko ñaan do delu mu ko ak loxoy kessé faaw mu may la lam lay may nak man nako gawe man nako yexé tam waye faaw mu may la mom fofu nak fi la xaj bu jëk bi yam ci shirkul jawahir xaj ñaaral bi nak nga xamni mo jëm ci walu al-akhirah mom moy bëgga tambali al-babu li moy buntu bi attani bi aji ñaarel fi akhbaril mawt ci xibaar de wa ahwalil akhirati anbri al-akhirah wa ma ak la nga xamne yata'allaqu dana aju bi ma ci ñom ñaar kon buntu ñaarel bi ci shirkul jawahir mom day wax ci mbirum de ak bi ne ci top بدي الاخري قال تعالى بروم بي ننا تبارك بركلنا مانا ماغنا الذي بور بيغا خامني بيديه نك نتي لخوم الملك غورغا وخوتي موم قدير مودي اجاتن ala kulli shay'in ci mepp mbir allasi moy ka nga xamne khalaqa bindna al mawt de wal hayat ak dundu li yablu wakum ngir mu nat len ayyukum anakan ci yeen ahsanu mo gan rafet xamalan ci jef wa huwa tamam al aziz moy aji teddi ja al ghafur kadu jekli wa kon sun borom dafa tambale suratul mulki ne man yalla may ki nga xamne may ku mag ki amé nguur man lepp sañ lepp ma sak dund ak dé xamné doomi adamé jinné yi ma leen sak wacc leen ci kaw suuf sak leen ab bo xamné ci lañuy wara déxé leen nat bu xam nak ana kan ci ñoom mo ci gëna rafet jëf ana mo ci gëna rafet pass pass ci doomi yalla ak top ndigalam te jëm rek tax mom nak moy ki nga xamné mo nak lepp dara tawuko waye nak ab jéggalé kat la dolem xajul ci kenn waye nak ab jéggalé kat la xala waxna al ulama way xamni ni al mawtu de lay sabi hadamin du ak ñak mahdin guy aji sel wala fana'in te du ak jeex sirfin guy aji sel wa inma huwa nak mom inqita'u tahalluqir ruhi moy dogu aji roga bil badani ci yaram wa wa mufaraqatun ti ak taqali ko la wa haylulatun tay ak digle baynahuma sen digante wa intiqalun akuk taxu min darin bayiko ci keur ila darin jëm ci ak keur wa tabaddulu halin ak sokiko mbir ila halin jëm ci benen mbir ñi xamne nañu de kat du rek ku de dal na jeex tak tak dara de sotu ja den rek mu jeex dedet danaka doomi adam man nga ne du jeex ndax yaram rek ay jeex waye roogi mom du jeex de wesut aju ñu xamni mom la roogi aju won ci yaram wi rek ñu tekkali nak legi roogi yaram wi roogi delwat fam ciosan won yaram wi delwat ci suuf su bayiko won watax ñu nekkon roogi tekkali ko yaram wi mu bayiko ci kër gi dem ci geneen kër lam doon dundé soppiku mel neneen non rek moy dé wu mom nak a'zamul masa'ibi moy gën jaare yi musiba yi waye wa a'zamu la gëna mag la gëna reey min hu ci mom al khaflatu moy saggan xam walis ko neena de man nga ne moy musibe nga gëna reey waye amna lu ko gëna reey lu ko gëna reey moy diko fatte bañ ko fatliko manam bañ ko bayyi xel neena mo gëna li yeed reey bañ ko fatliko ko gëna reey wa huwa mom ashad mo gëna tar mimma ci lepp lo xamne qabla ho nek na ci ak ñeekam neena mbolem lu way dat te deexagul rek lu lola metti metti metti na xamne deeku gëna metti wama la nga xamne itam ba'da ho nek na ci gannaaw de ashad moy gëna tar min hu ci de bu fekke ne koku du borom yermande yalla itam yi top ci de ni ki xéti ti ci bamél ak takara mu dugg ci kenn ci yari kër yoy yoy ci top ñu gëna metti de kon de mo gëna metti lepp lu ko jitu waye mo xawa tane lepp lu ñew ci gannaawam bu fekke koku du borom jagne ni yalla ak yermande bu koko de borom yermane yalla nak su boba mom dega ci bopam jakarlo gamu jakarlo famuy jëm yermane ja e ci top yep dina di oyef lol dega oyef lol waqina waqisna inna malakal maut nak malakam de kala nekkon yi ati di dik jehran ci jember hatta latamahu bu tasku musa musa alayhi salam wa faqati mufuq aynahu batam fasara bu mujj yi ati di dik khufiyatan ci laqo wax ni malakam de bi massa di ñewal jëm da ko yaa ñewal ci jëmmer du laqtu ba dara dañ koy gis waye nak bam ñewé ci Musa Musa pesko batam fuq abobu la baye jëmmeral xana di laqo waye wax ni Musa kat pesu jëmmi malakam ci bopam manam xam nga malaka yalla da leena may ñu mëna soppi ku melaw yeneen jëm jëm melaw nak mom la Musa pes waye pesu jëmmi malakam ci bopam xani moy jëm deug deug وقال وخنا السيوطي الامام السيوطي في بشرى الكئيب في بشرى الكئيب بشرى الكئيب بلقاء المولى الحبيب لون لا تيري بتود تيري بدا تود بشرى الكئيب نغم اجي جاق بلقاء المولى تي تاسي بو بروم بي تاسي بور بي الحبيب كاتب سوبي تيري بتود نون كون سيوطي وخنا تي تيري بتود بشرى الكئيب بلقاء المولى الحبيب نه واخرج جنفنا عن بلال بن سعيد جليتي بلال بن سعيد لانه نكم قال واخنا ان انكم نكين lan tukhlaqo defulen sak xamene bu doon lam nak da gëna leenu rofo way lan lañ ko def innakum nak yeen lam tukhlaqo sakifulen lil fanaay ngir jeex wa innama khuliqtum nak sakifna len lil abadi ngir dapet wal qulubi akuk ber walakinakum wayen tantaqilun ngeen taxu min daarin bayiko ci kër ila daarin jëm ci kër aw mune sakku ñu len ngir ngeen jeex tak dal jeex rek fatu daldi sotugo souf bu daldi jeex bu jeex dede man nga ni danaka den len sak ngir ngeen di bañ am yamukaay ndax yaram rek moy jeex ba kene ñukoy delu ci wat waye roogi mom day bayiko ci yaram rek delu wat fam nekkon delu ci fako yalla jëmele bokk wa tax mune ko ngeen taxo ci kër gi dem ci ngeen kër rek waye du rek ku de jeena jeena wa qala ibnu al qayyim neena li nafsi ñel na bakkan bi arbahu dorin yeen ci kër kulu darin gep keur ansamu mo gëna mag min lati ci nga xamne qabla ha nek ni ci ak ñeekam seigne touba rek ko daan tuddé ay dal ay waccu kay xamne keur mom ya rek la ben bi aljana ba sawar way liko jitu yep mom du keur ibnu khayyim ne nit ku nek am nga ñeenti waccu kay man nga ko tuddé ñeenti keur al ula gu jëk gi batunu ummi moy birum ndaya manam birum ndaya bi ko yalla ñëk waccé sak ko ci ba mat mu gënné ko fofu mo ñëk di ab dalam mom doomi adama wa zalika tulale mahallul hasri birabu gawla gaw moy xatal wa dayx aku qat wal ghammi aku naqar wa dhulmati ak landam xam nga ne biru ndey dafa xat dundu gu xat xat ku lende ma lendum gu day war la fay dundu ba kene muy genn ak taniyatu ñaaral bi hadhihi ad-daru moy gi rek keur allati gi nga xamne nasha'at sasona min ha ci mom wa alifat ha te mom min ko waqta sabat te mu faggo fi ha ci mom al khayra yiwa wa sharra ak aywa su genne ci biru biayam nak daldi wacc ci aduna si muy keuru aduna xamne fi la soso man na mu dundi fi ba min ko ba jot fe def yi wuñ koy bindal ba ay wuñ koy bindal mu yaar ak talifatu ñettel bi darul barsakh muy keuru barsakh diko ñettel nak moy bu faato bu wacc ko keuru barsakh barsakh mu dundu gi muy dundu ci ganaw bu faato digante ba ñukoy dekkal ba diko fay joxo te mu dundu gu yag yag di wax ye mom keuru barsakh gogu aw sahu mo gëna yaatu min hadhihi ad-dari ci gile keur nga xamne wa nisbatu hadhihi ad-dari askanu gile keur min ha ci mom ka nisbati batni ummi min mel askanu birum nday ila hadhihi ad-dari gëm ci gile keur manam ni nga xamne mom la keuru aduna gëna yaatu sa bir bi ay rek non la keuru barsakh gëna yaatu aduna aw ni nga xamne rek mom la aduna gëna yaatu birum ndayam ah non la barsakh gëna yaatu aduna ji mu bayiko arrabihatu ñentel bi nak darul qarar moy keuru saxga darul qarar wa hiya mom aljannatu ben muy aljana wan nar ak sawara adkhalana yanan dugal allah yalla fi ula ci ku jëk ka wa ahadana te mu musul min taniyat ci ku ñaarel ke ah neena nak loolu moy keur deug deug fa nga xani bu xasse deuk botul toxoti waaw mom moy keur aljana ba keur sawara keuru sawara man na mu dëkk ci golgol ko dëkk taxawaat ndax bu fekke ku gëmoon yalla la ñu ko foté lu tollok la mu toñal ba yonenti bi ram ko jëgël mënu ko fa gënni dal xamal na ci abaña sax wala ha ñel nako boko dello ci bakkan bi wala ha ñel na bakkan bi kon non lay doon fi kulli daarin ci gep keur min hazihi ad-duri ci lay keur hukumul atte wa shay'un ak mbir khayru sha'nil ula mudul mbirum ku jëk ka amna benen yakh bu def khayru sha'nil ukhra lu dundirum ka ca dess xam nga ñenti waccu kay la ba mu ñew ci bi ci mujj a leg na mu ne fenu fu ci nek bu fa doomi adama tollo nam fay deme dana ñu tek na wiram di deme ca bu jalle fa ca dess xam nga ni mi mel bu nekk ci bir bi ay wute na lool bu ñewé aduna waye bu deme barsakh itam dana wute ak lool aduna jim genné won bu demé aljana ba sawar na bu gëna wuté ték ba sama ko jitu wa fi bushra al ka'ib nak na ci bushra al ka'ib ay lan do tay mu ne wa akhra je genné na ibnu abi dunya han mursal jele ci mursal han hamir jele ci hamir marfo han hadith marfo hadith marfo mo bu ñu yëkati ba ci yonante bi mu ne inna masal al mu'mini nak misalum aji gëm fi dunya ci aduna kama tan al janin mi ngi melni misalum bemur fi batni ummi ci birum nda iza akhru jendem genne fne ko min batni ha ci birum ndayam ja baka mu joy baka sari kana kanon la al mu'minu ajgam ya xarju day genn min dunya ci aduna fa isa afda lim agna ila rabbih jum ci boromum lam yuhib du beugati ay yarjih mu delu ila dunya jum ci aduna kama la yuhib nit nga xamne du beug al janilu mbemur ay yarjih mu delu ila batni ummi jum ci birum ndayam leyante bi neena abdulit bu reggen aduna xeyna sax da koy xawatis mu naqari ko waye mi ngi melni rek dom ji genn ci birum ndayam xam nga day joy ndax aduna ni ñu door du gum ñu ko won birum ndey ja la mi non waye xam nga bu yagge tuti ci aduna bu ga delo ci birum ndey ju xad la num goge batay ab ku gum yalla deug deug neena man na bu reggen aduna mu xaw ko tis tut ndax aduna la min waye bu dewe ci yermane borom ak la ko borom waajalal ci xeyti yermane terang rek du bugati mukk delu wat ci aduna nit nga xamne lire bobé bu yagge aduna du bëgg délo té ci birum ndé wa fihi nak na ci aydan batay bu li akhri ya gennéfna xam mursal jëlé ci mursal han xamri ibn dinar jëlé ci han jëlé ci xamri ibn dinar ni an rajulun nak way mata fatu won fa qalat wa rasulullahi yantabi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ni asbaha khayna hadha ki murtahilan di ajlahas min ad-dunya bayko aduna fa in kana dem nekon qad rabbi di gërem allah yalla han wolis ko fara yasruhu kon dugo deglo ay yarji ha mudelu ila dunya jëm aduna kama la yasru nik nga xamne du deglo ahadakum kenn ci yeen ay yarji ha mudelu ila batni ummi jëm ci birum ndaya dane amna bo xamne da am ku faatu yarante bi ne ki day bayiko na aduna dem al-akhirah su fekke yalla gërem nako nak bëgg dil ci wat aduna da na gis lo xamne da na ko doy ci teranga xewal lo xamne du bëgg ñëwaat aduna nit nga xamne kenn ci bu gënné ci birum ndayam ta xasmin aduna du bëgg déllu ci birum ndayam kiit non lay mel féké amon ngeerum pilatu muy dem du bëgg dil séti aduna wa fihi aydan akhraja gënna al-hakim at-tirmidhi fi nawadir al-usul han anas jël ci anas qala muné qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma shubha nurole fut khurujul mu'mini gennuk aji gem ji ne dunya ci aduna illa ka matani khuruji sabi dara lu melne ki gennuk gone rek min botni ummi ci birum ndaya min zalikal ghammi ci wowole naqara wala wowole tis no dulmat ak landam illa rawhi dunya jem ci yaatu way aduna la noflay aduna ah mune yonent gi neena won dal ab julit pre genn aduna jem al-akhirah ni melne rek xale buy juddoo ci birum ndayam biir boobu nga xam ne xam boo lëndam ak xat ak itiis ñëw ci aduna mu yaatu mi te féex julit ba tey noonu la te génn ci aduna mi nga xam ne kasala bu xat ci moom dem ci alaaxira mu yaatu yërmande yàlla rek noonu di la mel wa amma fadailul mawti wa amma fadailul mawti ndaal gëneeli dee faka faaka doy na la fiihaa nag moo gën a yàlla ci fiihi faka faaka doy na la fiihaa ci moom qawluhu waxam ji alayhi salaam ne tuhfatul mu'mini may aji gem al mawtu moy de dekat neena tis na metti na waye ay ngeenel yu bari la am budé ci julit ba yonte bi wax ni sax demam ak may la gu yemo yemo gu yalla may ab julit ndax da ngay genné ci tis ak naqar yobbu ko ci yermande terang rek wa qal wa khatna aidan batay ni al mawtu de rayhanatul mu'mini moy gettuk ab julit ni gettu nexé ci bokk de fon non la de di nexé ci ab julit deug deug ndax lamuy jakarlo ci ngeureumul yalla teranga wa qala aidan al mawtu de ghanimatul mu'mini moy manguk ab julit manam de xewal gu reey la go xamni sonno ci bu fekke ne mom mi de ab julit la kon xewal gu reey la ci mom wa fil hadith aidan yakrahu dunasib ibnu adam doomi adam al mawtu de wal mawtu de khairun mogon la ho ñal ko dinal hayati ci dundu ta neena doomi adam day faral di bañ de waye fekk ne de mo gën ci mom dundu bu de ku bax mom ak sax bu de safan dañ ko leral ney muy ku bax muy safan ba dañ ko leral ku ci nek di ci ëpp de moy gën ci mom manam nak ku bax ki mom bu fekke bu fi yagge day gën di bax ah kon khairukum man tala khumruhu wa hasuna amalu su baba kon koku mom ak yagge bi moy gën ak wa fihi aidan kana ci hadith ba tay mu ne ad-dunya aduna sijnul mu'mini moy kasop aji gem o sunnatu ho te aw te modi aw yonam fa iza faraqa dem te xali ko nak ad dunya aduna faraqa mutaqliko asjina kasoba wasunata yonwa neena aduna ab kasala ci ku gëm yalla te ab jaar wayam la day mel ne kon bu génné aduna moy bu faato tagona kasoba tagona yon mom nekkon tagona jaarukay ba da wa fihi aidan ad-dunya aduna jannatul kafiri moy aljana ak yefer wa sijdul mu'mini te moy kasob aji gam ene aduna budé ci bi yefer day melni ci mom aljana ndax ndega mom bu fi joggé da wara dem safara kon aduna lum naqari naqari ci mom day melni kon aljana am la wa abdul mom ndega am dekk wayam ndega sobna yalla moy aljana kon aduna mom donte amon na fi lu neexit day man rek ci kasso la nek rawante na nak yu bari yi nga xamni mo nek ci aduna ci xéeti jafé jafé ñi tiss wa innama masalul mu'mini naka misalum aji gam fi dunya ci aduna takhruju bir mo do na genn nafsuhu ak ruham kama san rajulun mi iman misalum way kana juñ nekkon na fi sijni ci ab kasso fo ko jotté gennef ko minhu ci mom fa jahala mu tambuli yataqallabu di walbatiku wa yaftakhiru tamidamu fil ardi ci suuf hajsha fu ko sop fi ha ci suuf si anena bu ni ngi misal ni ngi manam misale dal ku gem yalla ko xam da nekkon ci aduna su faato mo yes ko misale ku nekkon ci kasso ñu genn ko ci nak bu amu yaatu fu ko neex rek jëm wa fihi nak na ci mu ne al mawtu de tuhfatun ak mayla e kulli muslimin ñeel bepp julit mu ne de dal dafa melne bay gu fora for la gu ñu may abdulit bu de julit dal mom bu de ñewé ci mom day melne may nañ ko may gu fora for wa fihi nak na ci mu ne al mawtu de kafaratun kafara la li kulli muslimin ñeel bepp julit neena batay de day far bakari bepp julit ana metti tudé yalla da ci faral bakar bepp julit wa fihi nak na ci muné ma min ghaibin amul jenn aji faddu yantasiru yu dina ko negandiko al mu'minu aji gam ji khairun jugal wala khairin jugal laho ñaka mel mawti ci dé ena kep ko xani mo ngoy xaar mu ñew ndax nga bëcc yow julit bi xamal ni dé ko gën ci yow wa han malik ibn maqulin qala muné balaghani jotna mané an awwala sururin nak aji ñëkki bëtte ya dukhul mum dana dugg xalal mu'minu ci aji gam al mawt moy dé lima ngir li nga xam yaraa la nako gis min karamatillah ci tarangal yalla ta'ala kawena wa sawabi akum yoonu malik mom néna deg na ñu né bëtte mi ëpp solo ci bu abdul dibé moy bu faato tax bu faato ba gis teranga ji ko yalla dencalon ak yool ba rek docteur muy dekk mom dëgg mo xam mustamil ben mu ni mel wa han ibn mas'udin qala mu ne laysa lil mu'mini de li ñeel aji gam rahatun ab noflay duna liqa'i llahi ci lulu tassé ak yalla wa ibn mas'ud neena aji gam dëgg rek dal mom la nopp rek tassé ak borom faatu ko tassé ak borom wa han abi darda qala mu ne ma min mu'minin amul jann aji gam illa wal mawtu nare nga xamne de khairum mo gën la ho ñal ko wa ma min kafirin amul jann aji wedd itam amul ben yefer momit illa wal mawtu nare nga xamne de khairum mo gën la ho ñal ko fa man lam yusaddiqni ko xamne deggaluma fa inna allah naka yalla ta'ala kawena yaqul dana wax ne wa ma la nga xamne indallah nek na ko yalla khairum mo gën lil abrari ñal way baax ni neena itam wala yahsibanna bu jort alasina nga xamni kafaro wad nañu ni annama numli naka la ni muñal lahum ñeel len khairu li anfusihim nak innama numli lahum li yasdadu ithman wa lahum azabun muhin abu darda da wax ne budé ku gëm yalla ki dé mo gën ci mom budé ku wedd ki itam dé mo gën ci mom ne ko xamni gëmo li mo wax nak nga jangal qur'an limane aji gëm ji dégan ci mom moy la sun borom ni wa ma hindallahi khairun lil abrari da nek fa yalla mo gën ñeel way bax ni manam ko way bax ni dem faatu fekk la nek fa yalla mu dencal len ko mo gën lañ nekkon ci aduna ah to batay bo jangati benen laye mu ne gaay nga xamne ñoo wedd yalla yeex ak li ñu yeex ci kaw suuf ñu noos rek di wey buñ defene aw yuula ci ñoom dama ko def rek ngir ñu dolli ku bakkar ndax bu mbugal ga ñewé gëna reey wa innama liyastaru isman wallahu azabun muhin kon lool tek tal ci lool al ayata bine al ayata moy motti laye ja bine annama nu lahu dafa jallut bine al ayata moy motti laye jangal ba ja ba ayi jall ba ayi ji jeex la jibril al ayata wa han ibn mas'ud qala munne ma min nafsi amul ben bakkan barat bi aji bax wala fajirit du ci agen ab say say illa wal mawt dara nga xamne de khayru bogan la ha ñal ko min al hayat ci dundu in kana dem nek na barandi aji bax faqad khala waxna allah yalla ta'ala kawena ne wa ma indallahi khayrun lil abrar wa in kana dem nek na fajirandi ab say say faqad khala waxna mum yalla ne wala yahsibanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyasdadu izman wa lahum hazabun muhin al ayatu kun motax mu ne motti laye ja dafa yam ci annama numli mana wax abu darda ak ibnu mas'ud ben lañ li wote rek moy ke da tuddu julit ak yefur ki mom tuddu ku bax ak say say rek waye ñoo ñu fañ tek talo ben la tax bu ne ku bax ki mom neena sun borom neena wa ma indallahi khayrul abrar bu ne say say bi sun borom neena ñi weddi yalla buñ defé ne yeex gi leen yeex ci kaw suuf ñi am banex mo gën ci ñoom dédé dañu bëgg ñu yok bakkar rek te bu ngul met bu ngul ku doy dal bu ngul ku doy war bo leen di xaar kon ku ci nek rek mel na ne kon dé mo gën ci mom وحن ابن مالك الأشعري قال منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يوبور به حبب يالنا صبلو الموت ده لمن يلقب كو خمني يعلم دنا خمني أني نكمن رسولك ما يسوي يرنتي كيف فقوك نينا يرنتي بي نينا لا نعني يالا كوك نينا يرنتي بي لا نعني سنبروم نكو سما بروم kepp ko xamni wolu na ne man mi yaama yoni ko ke nang ko sopplo de kepp gum yalla gum ne man mi sa yonante la rek nang ko beugulo de nang ko sopplo de waxan abi darda'i annahu nakam wala innahu nakam qila waxe son la ho ñal ko ne ko ma tuhibu ana lo beug qala mu dal dini al mautu de abu darda bu señ ko lay ne ko waaw lo gëna beug mu ne de rek وحن أبي الدرداء جل ننجي أبي الدرداء لأنه نكما قال وخوننا ما أهدى أديا لط لينيال بأخي سمبوك هدية بن أديا بن كدو أحبا بغن صب إلي جميع من السلامي جنيو ولا بلخني تجوت من خجل جميع قبر بن خبار أعجبو بغن يوم إلي جميع من موته جكفاتهم abo dar da neena sam bokum julit dal lu mo man di may neema assalamu alaykum ñaal ma jamm rek momo gënal doyna sekk waye neena itam lu ma degg ni dal na sam bokum julit lu may de ma degg ne deena rek momo ci gënal ana addu mom degam li xam yaangi fi rek koor go do gud la ju wëgut ko neena rek de ci l'islam dal de ci gërem dal ñu dal sama bokku ci rek ñu ma xiba ci mom rek lu may lool rek loolu mo gënal wa han hubada tabni samiti radiyallahu anhu qala atamanna dana me wet li habibi ñe sama soppe an tahajjala mu gawe motu ko faato nga li may ñu wutal sa soppe dal mom moy rek mu gawe genn aduna aduna da bari ay wor soppe ko yomb ci lool te xawma fi yagge dana soppe kom deet waqad khila wa khaysan lit tamimi ni at tamimi ne ko ma tashtahi ana lo so ana lo foytu ana lo beug ni nafsi ka ñel sa bop wa li ahli ak ñel sa ñun qala mun al mautu de rek at tamimi ne ko lo gëna beug sa bop ak sa wa kër mun xana gën aduna rek dal di de wa han hab rabbi jëlu nañ ci hab rabbi ni annahu wala innahu nakam qala waxon li makhol ñel makhol ne ko atu hibbu ndax la nga sopp aljannat aljana xala mu ne ko naham waw xala mu ne ko fa habib kon soppal al mawta de ndax fa innaka naka yow lan tara do gis aljannata aljana hatta tamota batenga de dana ko ñu wax abdu rabbi waxna makhur ne ko waaw ndax bëgg nga aljana ne ko waaw ne ko kon day say bo bëgg de ndax deema mo la yobbu aljana la fek faatu do dem aljana li fek faatu do dem aljana ndax moy digëlé wi waxan wayo ni bunil aswat del nañ ci mom di and ho naka mom xala waxon na ne al mawtu de jisrun ab pom la yo pom musirul habibi bi aji agale soppe ba ila habibi jëm ci soppe aw neena de yoon na wulay agale ci sa borom da nga nga sopp sa borom rek xamal ne de mo lay agale ci soppe bobé way li fek faatu do tassé ak mom wa hanibnil mubarak an abi hatiyata yene nañ ci ibnu mubarak mo bu jëlé ci abu hatiya xala mu ne ana hamun nasi gën ja xew yi nit ñi jassal mo di aw yaram fi lahdi ci bammel qat amina ko xamni woluna min hazabillah ci bolu yalla alo melni ne mom lu wax ju wara wor la manam wara watu ba tudd ci bammel te gisoo fa dara dara dara lu ñu ragal